sensation. Are you feeling hot? That was only just the start. Now it is time for Eros to turn love into desire. When love becomes lust, I do appear. Suddenly, erotic thoughts will be very clear. I am the god of sexual fantasy. Having sex is what I like most. Men take care of her needs. Paul Van Dyke. We'll be right back. aan. Het is helemaal chockvol. Eén krioelende witte massa. Beukend, stomend en dampend. En Benjamin Bates. Paul van Dijk. Ik heb niks gedronken. Echt helemaal niks. Hij staat achter de draaitafels. Wij zijn beland in episode 3. En dat is een hele erotische. Eros rules. De liefde druipt eraf. En waar is Benjamin Bates? Ik wil hem bij zijn lurven grijpen. Hij komt eraan. De hele filmploeg staat klaar. Muziek, maestro. welkom bij het spektakel der spektakelen. Sensation White in de Amsterdam Arena. En terwijl Paul van Dijk hier het dak eraf blaast, staat Benjamin Bates weer in levende lijven naast me. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Het is lang geleden, hè? Het is heel lang geleden. Ja. New Dance? Ja, dat is een jaar of... Hoe is? Vijf? Nou, vier, wat zou het vijf? Zijn? Vijf pas. Vijf, oh, ja. Je bent helemaal niets veranderd. Ja, gelukkig. Hey, hoe heb je het ervaren vanavond? Ja, heel heftig. Kon je het publiek wel zien? Want je zit eigenlijk boven. Je zat een beetje achter, hè? Ja, je mist de eerste rij op 50, zeg maar. En dat zijn natuurlijk mensen die dicht bij de boksen staan. Ja. Dus die hopelijk het meest hebben staan springen. Maar ik heb er niet zoveel van meegekregen. Toch was bijna iedereen er al, hè? Ik denk dat er al heel veel mensen waren. Ja, het was helemaal vol. Ja. Ja. Ja, super. Ik vind het zo leuk om jou hier naast me te hebben. We hebben posters liggen op kantoor bij ID&T. Ja. En ik heb er stiekem mee meegesmokkeld. Oh. Want ik ben zo'n fan van je. werk je nog met Marco Vees? Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Draai je nog wel eens in een bescheiden clubje in Eindhoven? Of heb je dat ingeruild voor de wereld? De wereld. Nee, het is eigenlijk hetzelfde als in die tijd. Alleen ik heb geen residency meer. Dus gewoon overal waar feest is, daar wil ik komen. En ik vind het allemaal prima. Doe je nog een tour door Europa of misschien de Verenigde Staten? We zijn bezig voor het album met een promotietour. Maar dat zal eerst vooral Nederland zijn. En dan moeten we even kijken of als het in andere landen nog uitkomt, dan we bijvoorbeeld Duitsland erbij pakken of Engeland. Ja. En dan moeten we even zien. Het nieuwe album heet Never Let Anything Kill the Pleasure. Ja, heel goed. En het leuke is dat er tussen iedere letter staat een punt. Ja, als jij dat leuk vindt. Ja, maar dat heb ik zien staan op internet. Ja, klopt, ik denk, nou, het is dus een afkorting. En ik heb er een paar dagen, heb ik me daarover gebogen, wat dan die afkorting kan zijn. Nou, ik denk dat het is... Kaarsje graag. Ik denk dat het betekent nogal enerverende, vrolijke en retengoeie, lekkere, toffe, anders klinkende, neukend ijverige, tering, hilarische, intens, nostalgische, gek klinkende, idioot, lekker bekkend, likkende, tepelhardende, energiepulserende love songs en aparte, sensationele, ultra rustgevende Eskimo liedjes. Daar staat het voor. Ja, ik vind het knap dat je erachter bent gekomen. Want dat heb ik nooit verteld aan iemand. Dus, ja, dat is super. Is er een single al vanaf? Ja, dat is natuurlijk de laatste single. Nou, sterker nog, er zijn al drie singles afgekomen nu. Want, ik dacht, dat kan niet. Nou, Locked Up is natuurlijk de eerste. Dat is alweer een jaar of twee geleden met Inner City toen. Natuurlijk, ja. En dat staat ook op die laatste album. Ja. Thin Time is er tussendoor nog gekomen. En dan nu dus No Angel. Ah. En Hole zit eraan te komen, dus de vierde single, maar die komt pas in augustus. Dan krijgt iedereen Hole in zijn hol. Ja, dat hoop ik. En No Angel, altijd als ik het moet draaien, draait iedere dag, hè? Okay. Op ID&T. Dan zeg ik altijd, Benjamin die is niet zo blij met de vrouwen. Hij vindt het geen engeltjes, maar bengeltjes. Hij is ongelukkig in de liefde. Ja, verschrikkelijk. Is dat zo? Nee, ik ben heel gelukkig in de liefde zelfs. Ja? Ja, echt waar. Heb je een vaste, fijne vrouw? Ja, al 7 jaar inmiddels. Dat wist ik niet. Dat heb je nooit eerder aan me verteld. Nee, ik ben stout. Maar we gaan het helemaal niet hebben over wat je allemaal gedaan hebt. Jij hebt daar gewoon scheid aan. Biografieën, daar doe je niet aan. Heb je de Nederlandse gelezen? Ja. Lekker lang op vakantie. Waarheen? Dus dan naar Italië. Dus lekker relaxen. En dus dat is altijd even lekker rustig. Dan sta ik op Mysteryland het meest steeds. Dat wordt heel belangrijk. Ja. En daarna ga ik met Marco mee naar Australië. Die gaat daar een week of 2,5 toeren. En dan gaan we kijken of we daar leuke dingen kunnen doen. Vast wel. Hoe lang gaat dat duren? Een paar maanden rust, die tour? Dat even kijken. Die tour is in september, geloof ik. Ik ga in augustus op vakantie, dus er staat op het moment nog eigenlijk weinig in de planning. Maar we zijn bezig met die tour natuurlijk voor het album. En dat gaat inderdaad een maandje of 3 duren. En dat begint dan waarschijnlijk ergens in oktober. Wat vind je eigenlijk leuker? Dat is een hele, vind ik een typisch tuttige vraag van mij. Maar ik wil het graag weten. Muziek produceren of draaien? Waar gaat je hart het meest naar uit? Ja, dat is onmogelijk om te zeggen. Het is gewoon één. Ja, voor mij wel. En het heftigste is, een plaat die je zelf hebt geproduceerd draaien en dat hele tent op zijn kop staat, dat is ultiem. En ook, denk ik, als andere DJ's in draaien, dan is het ook natuurlijk helemaal te doen. Ja, uiteraard, natuurlijk. Maar ja, zo vaak hoor je natuurlijk geen andere DJ's, want je bent zelf altijd op pad. En als je ergens komt, ja, hoe zeg je dat? Het is meestal dan niet... ik ga niet naar gelegenheden waar ze house draaien. Dat klinkt misschien heel gek. Nee. Maar ik zit zoveel in de studio ook. En ik ga bijvoorbeeld morgen naar Rock Werchter in België. Dat is morgen, het festival in België. Ja, dat is vrijdag, vandaag en morgen. En we wilden eigenlijk heel het weekend gaan. Maar ja, ik had iets anders op zaterdag. Ja, helaas. Heel belangrijk. Maar in ieder geval, ja, dus Ja, ik hoor heel weinig andere DJ's draaien. Het zijn meestal de mensen die voor me staan en de mensen die na me staan. Want ik ben wel iemand die altijd leuk vindt om een beetje eromheen te kijken wat er gebeurt. Dus ik ben altijd redelijk vroeg en ik blijf meestal wel even hangen. Dus ik heb vandaag bijvoorbeeld heel een set van Brian meegekregen. Ja, logisch. Ja. Dat vind je vast ook tof. Ja, ligt absoluut. Wel in je straatje. Ja, ja, zeker. Ja, ik heb ook op Beachbomb was het vorige week met een samengedraaid. Dat was ook een enorm succes. Ja, was ook superleuk, ja. Ik heb jouw site natuurlijk een beetje afgestuurd. Ik heb zelfs een berichtje erop getypt, maar al weken geleden, toen ik pas begon weer bij RDNT. Okay. Omdat ik zei al door, hier is Benjamin Bates. En dan zeiden ze naast me, nee, Bates. En dan zei ik, ja, maar hij komt uit Eindhoven. Ja. En nee, ik vroeg dus op jouw website, weet iemand hoe je zijn achternaam uitspreekt? Oh, dat heb ik niet gelezen. Nee. Nee. Ah, heb ik echt gedaan. Het is eigenlijk Bates, maar dat komt omdat Kuyt is niet echt internationaal, dat is mijn eigen achternaam. En het was een soort hele rare brainstorm sessie waar uiteindelijk de naam Bates uitrolde. En Benjamin Bates, ja, het bekt gewoon heel lekker. Dus, dat klinkt helemaal top. Oké. Okay. We moeten stoppen volgens mij. We moeten stoppen, iedereen zegt lokken met die handel. Kill eraf. Hey, blijf hangen en ik zie je zo nog. Komt zeker goed. Oké, okay, bedankt. Bad boy, dark boy, dirty on the angel boy. overdracht gaat plaatsvinden. En het spuit, Erik. Is je dat komt zo? Net binnen. Waar was je al niet, hè? Nee, ik ben in de zaal.